El este un tiran, el merge spre zdrobire, el sfărâmă tot, calcă în picioare tot, spurcă tot ce găsește curat. Ținta lui este omul și dintre oameni sunt cei mai căutați creștinii, că pe ceilalți care sunt păgânii are deja prinși în plasa lui. Dar cei mai căutați, pentru care se luptă zi și noapte și nu obosește niciodată, sunt creștinii și dintre creștini sunt cei mai zeloși. Poarta cea mai largă prin care intră spurcatul în sufletul omului și din suflet în minte și de acolo îl domină și îl coordonează prin tot ce este antagonic creștinismului și vieții civice, adică a comuniunii între noi, este păcatul. Fisura pe unde se strecoară în sufletul omului este păcatul. Cei care ați fost prezenți la discuțiile noastre, în cuvântările de duminică, v-am spus cum omul creștin, începând de la Adam și terminând cu cei mai cuvioși sfinți părinți sau creștini, sunt îmbrăcați într-o haină de lumină. O haină de lumină și de foc care nu cade decât sub incidența Duhului, că diavolul o vede. Și pentru aceasta el caută să-l dezbrace pe creștin de acea haină, ca apoi să intre în el. Că ținta lui este să intre în tine, că el nu vrea ca să-ți ia nici o mână, nici un picior, nici alt mădular, ci mintea ți-o ia, că toate pornesc de la minte. Și deci acolo, când ajunge în minte, la nivelul de gândire, nu mai poți să faci bine, ci faci numai rău. V-am spus că rămân cutremurate câte cazuri de îngrăcire sunt la ora actuală în lume și au început deja să se mediatizeze prin acești oameni care n-au nici înclin, nici mânică cu Dumnezeu. Dar probabil că este rânduiala lui Dumnezeu să se mediatizeze prin mass media aceste lucruri de îndrăcire, ca și oamenii să se înțelepțească și să vadă ce înseamnă lucrarea spurcată. Când a intrat satana în om, acel om este deja compromis pentru tot restul vieții lui. Doar mila lui Dumnezeu, dacă mai vine asupra lui și să arunce prin foarte multe rugăciuni, să-l alunge din om pe spurcat. Atât de puternic este și atât de puternic lucrează la ora actuală și atât de divers lucrează încât că nici nu-l prind. El nu are niciun zid, el nu se rușinează nici de casa albă, nu se rușinează nici de gropar, nu se rușinează nici de copii, nici de femei, nici de înțelepți, nici de aur, nici de argint. Și păcatul este poarta prin care intră. Și pentru aceasta, cei care vor să-l certe pe om cu Dumnezeu, evrei în special, care au pierdut războiul cu Dumnezeu, și diavolii știu această sensibilitate, că diavolul nu poate intra decât prin păcat și pentru aceasta se proliferează la scară mondială păcatul în om. Și cel mai puternic păcat este curvie, iar între curvie este cena de Sodomul și ale Gomorului și prin această parte intră dracul în tine, omule. În momentul când a intrat, poți să fii înțelept, lucrează diavolul și vorbește prin tine înțelept. De nici nu-l prind. Dar de fapt ești coordonat. Se ajung până la crime și tu ești posesorul armei crimei, tu ai înjunghiat, dar nu știi de fapt ce ai făcut. Foarte mult intră prin beție și mulți vă confruntați cu aceste cazuri și vedeți, omul când se trezește din beție, nu mai știe nimic ce a făcut. Bineînțeles, cei cârtitori vor spune, este firesc că veția așa îl duce pe om într-o necunoștință de cauză ceea ce a făcut. Nu uitați că satana ți-a luat mințile până a merge în veție. Pe urmă deja ești cooptat de el. Sunt cazuri de cele mai grele când intră și țipă spurcatul, îl bate pe om, îl trântește în toate felurile, îl spuciumă, îl macină înăuntru lui, îl roade în carnea lui, de a ajunge zdrobit, cutremurat acel om. Am avut foarte multe cazuri, oameni distruși din toată ființa lor, fiindcă au poate pe cineva drag în casa lor, în intimitatea lor, de care sunt legați în acest sentiment și cuprinși în aceste lucrări dragi, grecești. Foarte mulți vă plângeți că vă merge rău în casă și că vi s-au făcut vrăji. Acest dicton că ți-a făcut vrăji sau farmece care se vehiculează printre oamenii lumii de astăzi este o minciună mai mult. Că vrăji să facă într-adevăr, dar să țineți cont că vrăjile nu se prind decât de cei care sunt necredincioși și sunt fisurați în acest blindaj creștinesc de către păcat. Zdrobitor pentru creștinătatea de astăzi este faptul că la nivel de națiune se proliferează vrăjitoriile. Și vrăjitoriile trebuie să ajungă înainte de a veni Mântuitorul pe pământ, după cum a fost înainte de a se naște, la un apogeu. Cei care fac vrăjitorii la veacul ăsta, în special, sunt țiganii. Și apoi români sau de alte confesiuni sau alte naționalități, dar în special aceștia sunt. Deci când vă umple necazul, o durere în suflet, nu apelați imediat la țigani. Nu apelați la așa pretinși preoți care vă botează copii abortați sau vă deschid cărțile sau cine știe ce bazaconii vă fac. Că nu tot cel ce spune cuvânt de mântuire sau cuvânt de îndreptare sau de alinare este cuvânt drept. Nu uitați că și diavolul vă vorbește cu blândețe. Un spion când vine să-ți fure casa, un escroc sau un hoț sau de orice natură care vrea să-ți facă rău, întâi se travestește în cuvânt bun și blând. Întâi este prieten cu tine să-ți câștige inima. Așa e și aici, când veți merge la vrăjitor, sperească Dumnezeu să nu vă duceți, dar poate mulți v-ați confruntat cu lucruri de genul acesta. Acel vrăjitor îți are icoană în casă sau îți spune și un Tatăl nostru, sau te pune chiar pe tine să deschizi o carte sfântă. Acelea sunt doar să te ducă într-o momeală, să te dezorienteze zicând în cugetul tău că lucrează cu Dumnezeu. Nu vă dați copiii diavolilor, că în momentul acela când ți l-ai dat diavolului Dumnezeu, dacă slăbade, ți-l poate lua diavolul. Deci sunt foarte multe cazuri de nebunii de genul acesta și cred că la veacul acesta Dumnezeu a slobozit iadul pe pământ, ca diavolul să fie judecat după toată dreptatea lui. Deci să nu punem întotdeauna că ni s-au făcut vrăji sau farmece, că acesta intră în om numai prin păcat, ci mai degrabă îngreaptă-ți viața și atunci diavolul nu are acces, indiferent cine fii. Chiar dacă ai să fii patriarh sau cel mai mare creștin, dacă nu ești bine încăgat în cele duhovnicești, se prind vrăjile de tine. Iar dacă ești un ultim creștin, dar ești întărit în credința ta, nu are ce să facă diavolul lângă tine, ci din contra fuge. Fiți foarte atent că prin păcat intră diavolul în om și acolo unde intră nu mai este. Am cunoscut femei care încă mai trăiește, este în bătrânețe adânci, săraca de ea, care avea peste 30 de avorturi. A răbdat-o Dumnezeu cât a răbdat-o, dar când i-a dat ceată de diavol în ea, ca să se mântuiască după cuvântul Apostolului, a pe unul de aceștia dat-l Satanei ca să, spre pieirea trupului, iar sufletul să se mântuiască în ziua Domnului Hristos. Vedea numai cranii, auzea țipete, vedea oase. Ea era conștientă în mintea ei pentru păcatele care le-a făcut și că merită această luptă, această bătălie cu Satana, ca mai bine să se muncească aici decât să te duci dincolo cu aceste lipsuri, cu aceste păcate. Poate unii vă veți pune întrebarea cu ce sunt vinovați copiii, că intră diavolul în ei. Sunt vinovați că pe majoritatea vă pedepsesc pe dumneavoastră ca niște părinți, din păcatele care le-ați făcut cândva, iar el, dacă va răbda, își ia plata lui. Iar în alt context, că este nevinovat de păcat și poate este sub 7 ani, să știți că tâncul acesta este. Intră diavolul în el, că poate cine știe ce va ajunge mai târziu un criminal, un scelerat, un om deplasat de la viața civică. Și mai degrabă îl chinuie aici ca să se mântuiască pentru această viață efemeră decât să se muncească o viață întreagă dincolo. Iar când vine Satana în om, îl chinuie cu mari înfricoșări, vede toate nălucirile, toate fantomele. Îl chinuie noaptea, în subconștientul lui, el nu mai ține cont de cine este lângă el, orice cuvinte blânde i-ai adresa, orice palmă mânghietoare i-ai da. Nu poți să intre pe acea lungime de undă cu el, că nu te vede, nu te simte, nu te aude. În momentul când Satana intră în om, el se rupe de realitate, poți să tai bucată din el, nu mai cade sub sensualitate. Este transportat într-o altă lume, lumea duhurilor, unde rămâne numai el și Satana. Numai rugăciunea preoților, darul lui Dumnezeu cu osteneală, cu sudoarea frunții din credință poate să-l arunce. Cu cele sfinte, în rest, nimeni nu poate, nu are acces. Poate să meargă vârfurile geniilor în medicină, nu are ce să-i facă. Poate merge lucrarea lui de la această zdrobire și zbuciun în sufletul lui, de la coșmarul, noaptea în somn sau treaz fiind. Te duci pe un drum și nimerești în altă parte sau te scoate noaptea din casă și te trezești în mijlocul pădurii. Deci poate să meargă acest lucru satanic până la a te sinucide. Deci să fiți foarte, foarte atenți în conștiințele frățiilor voastre. Păziți-vă să nu dați diavolului cum de obicei se obișnuiește în lumea de astăzi. Păziți-vă de păcate pe cât posibil să nu cădeți cu bună știință. Veniți la biserică, faceți rugăciune, îngrădiți-vă cu cele sfinte, părăsiți cărările stricăciunii și a murdăriilor și numai așa veți fi niște oameni îngrădiți de darul lui Dumnezeu. În alt fel să știți că vă plândește Satana până la sfârșitul vieții. În general, cei care au tentative de sinucidere, dacă nu aleargă imediat la biserică să-și mărturisească păcatul, să facă un canon, până la urmă îl prinde Satana, chiar dacă i-a scăpat de mână, îl prinde și până la sfârșitul vieții să sinucide. E plină lumea de cazuri de genul acesta, că el prin etapele acestea te târie, te lipsește de darul lui Dumnezeu prin a săvârși păcatul, apoi îți dă un caz în viață și caz în desnădejde și din desnădejde imediat îți dă în gând zicându-ți mergi și te sinucide. Deci asta e toată filiera, dar ștreangul în gât el nu ți-l pune. Îmi amintesc, acum vreo 9 sau 10 ani, nu mai țin minte, când la Sătioară s-a spânzurat un băiat, de aici, din București. A avut multe tentative să se spânzure aici, să se otrăvească și nu s-a putut. Unii poate îl știți. Era un bărbat în toate firea, căsătorit, cu copii. Și l-am luat la Sătioară să-i facem Sfântul Masul, asta fiind sâmbătă noapte. A stat duminică, iar luni a dispărut. L-a găsit sora lui care stătea cu el, a alergat după el și l-a întors. Și îi zic, unde ai fost? M-am dus să mă spânzur. De era transfigurat deja la față. Zic, dar de ce n-ai făcut-o? N-am găsit. Cu ce? Cum n-ai găsit? Am găsit o sârmă, dar era ghimpată și nu se mula după cât. Vă spun lucruri înfricoșătoare, adevărate, nu sunt invenții. Și am dat să facă psaltirea, să citească părintul sora lui. A citit o catismă și apoi a adormit. Și după ce a dormit, a stat câteva minute, s-a trezit și a vrut să iasă afară. Dar ea nu a vrut să-i dea drumul. Până la urmă, că am forțat nota și a plecat, zicând că merge la toaletă. Ea l-a așteptat, dar văzând că nu mai vine, l-a văzut deja pe marginea pădurii fugind. Disperat, a venit la mine, pe urmă au mers niște călugări și l-au căutat și l-au găsit deja, era cald, spânzurat. A găsit o șufă în pădure, de așa natură făcută, încât că i-a dat în minte, s-a urcat acolo în copac și s-a spânzurat. Evident, oamenii lumii de astăzi care sunt lipsiți de credință vor pune pe o boală psihică. Să o creadă el că este boală psihică, este boală satanică. Și multe și multe și nenumărate cazuri din om sănătos te faci nesănătos datorită acestor lucruri. Nu vreau să vă înfricoșez, nu vreau să vă obosesc, nu vreau să împuiesc capul să credeți că mă aflu doar în vorbă de dragul de a vorbi, să pară altcineva decât ceea ce spun. Dar vreau să vă spun din tot sufletul meu ca să vă păziți de aceste lucruri, fiindcă El este foarte discret, El merge numai pe firul păcatului și dezbină, strică, distruge, calcă tot în picioare, fiindcă El este stăpânul urâtului și nu ține cont nici de milă, nici de lacrimă, nici de vorbă bună, nici de floare, nici de tot ce este frumos. Deci fiți foarte atenți că noi suntem la mijloc între Dumnezeu și diavol. Îți ia mintea înainte de a cădea în păcat, după ce ai căzut în păcat, îți vine regretul și dacă nu ești bine păstorit și închegat cu darul lui Dumnezeu, te-ai sinucis. Deci ține-ți legătura cu duhovnicul, ține-ți legătura cu biserica, indiferent ce păcat ai făcut, Dumnezeu te iartă numai cu singura specificare. Vino, mărturisește-ți păcatul omule și primește-ți pedeapsa canonică și atunci vei fi alt om, turnat în altă formă. Se fac într-adevăr vrăji la ora actuală, de așa natură încât că și evreii, francmasonii se folosesc de aceste lucruri malefice a vrăjitorilor. De exemplu, sunt femei care, făcând vrăji să ucidă pe cineva, apelează la un vrăjitor doft în așa materie, face o păpușă de ceară, o descântă și la miezul nopții o înțeapă în inimă și acea persoană moare. Sau din om sănătos, om cu familie închegată, sunt vrăjitori care te scoate din carte, din casă, te suflă pe câte lupi. Au gât de lup, esofagul acesta îl usucă, îl vrăjește și la miezul nopții, în pielea goală, îți înconjoară casa și te suflă pe gât de lup și pleci de om sănătos să-ți părăsești casa. Ești ca un nebun, un besmetic, ce ai iubit până ieri, deja îți devine ca un diavol de om. Deci spun aceste lucruri nu citite, lucruri întâmplate, lucruri palpabile. Și pentru aceasta țin și vă spun cu atâta suflet să vă păziți. Păziți-vă de la cele mai elementare rânduieli creștinești și veți vedea că veți avea pace. Păziți-vă, deci, de înșurături. Păziți-vă de a da diavolului. Păziți-vă de a mai statornici într-o patimă. Păziți-vă de a urâ biserica și rânduiala bisericii și toate acestea, dacă le veți păzi, pace veți avea în sufletul fraților voastre și implicit veți avea și mântuirea. Dacă nu, neodihna nu vă va mai părăsi niciodată. Nu că o zic eu ca un blestem, ca o pedeapsă, ci acesta este cursul vieții unui om. Depărtându-te de Dumnezeu, îți vine satana. Încă o dată, vin cu aceste cuvinte, nu să vă înfricoșez, să nu le luați ca niște înfricoșări, Doamne ferește, ci luați ca niște luări aminte, învățături care sunt destul de binevenite, mai ales în aceste timpuri atât de malefice, iubiților credincioși, când diavolii sunt pe pământ. Chiar aseară am avut ocazia să discut cu o fată întrăcită de nici nu știai de unde să le iei pe spurcat. Spinteca cuvântul atâta de finuț, foarte cochetă și era cu maică-sa. Maică-sa știa tot ce făcea, dar ea nici că recunoștea. Și asistând la acest dialog zicea, fata mamei, dar nu știi când m-ai lovit? Ești o dobitoacă, ce-mi spui mie? Nu ți-e rușine. Când te-am lovit? Dar ea nici nu știa când a lovit-o și o bătea, zice, dar numai cărnurile mele și oasele mele știu cât spun le-ai dat. Nu ți-e rușine că ești bătrână și minți? Dar ea nu vorbea ca să-i facă o culpă, ci era bine bătută femeia. Și de așa natură vorbea, de nici nu ziceai că este diavolul în ea. Deci, vedeți că el are mai multe modele de a intra în om. Îți vorbește atât de coerent, nu întotdeauna te înjură, te spurcă sau se dezbracă în fața ta sau îți vorbește orice. Nu, ci el are mai multe rânduieli și tare greu este de prins și mai ales greu de scos din om. Deci, să fim foarte atenți, dragilor credincioși, luați-le ca pe niște învățături, așa cum vă povăziți copiii, numai vrându-le numai și numai binele lor. Și începutul înțelepciunii, după cum spune și înțelepciunea lui Solomon, este frica de Dumnezeu. Având frică de Dumnezeu, ai dragoste de Dumnezeu și ai pază de cele rele și iubești fapta bună. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească în vecea mică. Iubiților credincioși, astăzi sărbăm cu darul lui Dumnezeu pe cei mari întru sfinți, Vasile cel Mare, Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Această sfântă sărbătoare și mare totodată în biserica creștină s-a făcut datorită faptului că, după cum sunt și creștinii de obicei, s-a făcut o împerechere între creștini datorită acestor sfinți. Și cum a spus și Sfântul Apostol Pavel, au toți sunt dascăli, au toți sunt apostoli, au toți sunt proroci, au doar toți, au darul tămăduirilor, toți grăiesc în limbi. Deci așa cum în trup multe mădulare sunt și fiecare are funcționalitatea sa și nu poate să zică un mădular că se dispensează de celălalt, așa în Biserica lui Dumnezeu noi suntem mădulare ale lui Hristos și fiecare își duce funcțiunea sa, misiunea sa divină credințată de Hristos. Dar fiindcă acești mari bărbați ai Antichității, ai Bisericii lui Dumnezeu, care nu greșim spunându-le ca niște stâlpi a lui Iisus Hristos, a Bisericii lui Dumnezeu, au excelat în câte un dar, creștinii în copilăria lor, și spun așa că nu greșesc, s-au împerecheat în faptul că unii spuneau că era mai bun Sfântul Vasile cel Mare, altul că era mai de preț Sfântul Ioan Gură de Aur și altul spunea că era Grigore Cuvântător de Dumnezeu. Aceste împerecheri, ca să nu se ajungă la o prăpastie în biserică, au fost stinse acum aproape 1000 de ani sub împărăția lui Alexie Comitul, la revelația episcopului Ioan al Evhaitelor, un om împodobit în cele sfinte și dumnezeiești. Și acest împărat, temător de Dumnezeu și cinstitor de sfinți, la cererea acestui episcop a adunat sinod și au căzut de acord ca acești sfinți să fie slăviți toți odată ca să stingă această dezbinare în biserică, încă în faza de fașă, să nu se aducă la o prăpastie biserica lui Dumnezeu. Acel mare cuvios Ioan al Evhaitelor a avut o revelație de la Dumnezeu tocmai în momentul crucial al acestei dezbinări de genul acesta. I-au văzut pe cei trei sfinți ai lui Dumnezeu în ceruri, în aceeași slavă, în aceeași mărire, lângă scaunul Dumnezeirii, lăudând pe Dumnezeu în același glas, parcă într-o comuniune, într-un buchet. Deci această revelație făcută fiind de Dumnezeu, prin acest mare cuvios al lui Dumnezeu, care avea un cuvânt de spus în biserica timpul aceluia, și prin așezarea acestor sfinți ierarhi al lui Dumnezeu, la aceeași dată de 30 ianuarie, s-au adus la unison toate glasurile acestor împerecheri. Că în biserica lui Dumnezeu, după o minte înțeleaptă, trebuie să înțelegem că nu sunt mai mari cei care grăiesc în limbi, nu sunt mai mari cei care sunt dascăli, nu sunt mai mari cei cuvioși, nu sunt mai mari cei cu darul tămăduirilor, ci toți sunt mădulare ale lui Hristos și ca într-o funcționalitate perfectă în trup, neîmperechindu-se, biserica lui Dumnezeu își duce cursul ei pe acest noi an liniștit al vieții noastre, în cârmă având pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, Mântuitorul sufletelor noastre. Acești mari ierarhi ai lui Dumnezeu, dacă ne scufundăm în adâncul istoriei până în veacul al IV-lea, îi găsim că, într-adevăr, au excelat fiecare în câte un dar, dar aceste daruri li s-au pus, li s-au dat de către Dumnezeu datorită voinței lor. Și de ce spun acest lucru? Că nimănui nu i s-a închis ușa de a se face sfânt sau de a se face diavol, prin faptele lui, bineînțeles. Și prin aceasta Dumnezeu poate să arate acea idee greșită a predestinației în care zac ereticii lumii care cred în așa ceva, că cine este predestinat să se facă sfânt, chiar dacă va face rău, se face sfânt, iar cel care face, e predestinat să se facă rău, chiar dacă face bine, tot rău se face, tot în iad se duce. Deci această idee este greșită a predestinației, că dacă mergem la viețile acestor sfinți, îi vedem încă din copilărie cum înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, cum înțeleg rostul lor în lume, că nu este doar pentru acesta trecătoare omul sădit pe pământ, și pentru ce este dată credința în Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Și așa cum un copac în grădina stăpânului său se pune datorită faptului că el rodește, scoate din ființa lui roade și nu frunze, așa noi suntem sădiți în grădina lui Dumnezeu, viță de vie, altoită în rădăcina Iisus Hristos, ca să stoarcă Hristos în toamna vieții noastre strugure, nu aguride, nu să ieșim din rădăcină, din viță altoită, să ieșim viță sălbatică și să rodim. Vedem cum parcurge înalta filozofie, îl vedem mergând la școli înalte, îl vedem excelând față de ceilalți colegi ai lui în cele lumești, adică ale înțelepciunii lumești, dar îl vedem totodată cum se ridică mai presus, astfel în tinerețea lui nu-l găsim călătorind pe cărări scrâmpe, ci se duce și se înțelepțește la acei mari sihaștri mergând în pustie unde își zidește mănăstire și umple acea mănăstire de monahi și duce o viață destul de aspră, dar fiindcă Dumnezeu nu a vrut ca să stea lumina sub obroc, i-a dat boli atât de mari încât că trebuia să iasă din pustie. Dar Dumnezeu avea nevoie de această minte luminată și inimă curată către cer să meargă în Cezarea Capadociei și acolo, prin darul lui Dumnezeu, să ocupe scaunul episcopal și să învețe poporul. Și ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, de înțelepciunea Dumnezeirii prin această chemare, merge acolo în Cezarea Capadociei și repune biserica decăzută în timpurile acelea. Și dacă l-au iubit pe Dumnezeu atât de mult și Dumnezeu i-a dat atâta dar încât că s-a luptat cu diavolii chiar pe față, îl vedem pe Sfântul Vasile cel Mare făcând minuni deosebite. Vedea pe îngeri conslujitori cu el la Sfânta Liturghie. Minunile făcute de acest sfânt, care nu a ajuns decât până la 45 de ani în vârsta lui, l-au urmărit până în ziua morții. Și aș vrea să o punctez pe acea minune când, în ceasul morții lui, l-a întors pe un evreu, medic al lui, foarte iscusit în cele ale medicinei, l-a întors din mozaism la creștinism. Acel evreu nu se înșela prin meseria lui. Și când Sfântul Vasilie era bolnav de moarte, a fost chemat evreul, medicul, și consultându-l, acela i-a spus: părinte, nu pot să mai trăiești decât până mâine. Dar Sfântul, fiind împodobit în cele sfinte și cu glas către Dumnezeu, i-a spus: dacă eu voi mai trăi, tu te botezi. Și așa i-a fost întoarcerea acelui evreu. Și au pus parcă un pariu pe acest lucru, un legământ: dacă tu vei trăi mai mult decât eu îți spun, atunci eu mă botez. Lucru care s-a și întâmplat, că Sfântul Vasile cel Mare, cu ultimele forțe ale vieții lui, s-a ridicat din pat, a doua zi era vioi și, conform legământului, în numele lui Iisus Hristos, evreul s-a botezat cu toată casa lui din mâna Sfântului Vasile cel Mare, că apoi a murit. Minunile sunt foarte multe ale Sfântului Vasile cel Mare și nu vreau ca să ocupăm locul. Dar iată, îl vedem pe Sfântul Ioan Gură de Aur, acest cuvântător de Dumnezeu, un mare bărbat a timpul aceluia care nu-și precupețește nici tinerețea, nici bătrânețea, nici sănătatea pentru Dumnezeu și pentru dreptate, suferă tot ce îi se întinde în fața lui vitreg, dreptății și cuvântului lui Dumnezeu întins de către diavol și de către dușmanii lui Dumnezeu. Suferă surghiunia cu demnitate. Și aceste lucruri le vedem nu doar din închipuiri, ci vedem scrierile lui. Ne este suficient să-l citim pe Sfântul Vasilie în caracterul lui și în dragoste, pe Sfântul Ioan Gură de Aur, în caracterul lui și în dragostea lui către Dumnezeu prin scrisoarea care o scrie celui mai bun prieten al lui, Chiriac. Că era în pragul surgâniei de către împărăteasa Eudoxia, soția lui Arcadia, împăratului bizantin. Și înainte de a pleca în surghiun, Sfântul Ioan Gură de Aur îi spune acestui prieten bun al lui, dacă îmi vor lua tot ce am al meu, gol am ieșit din mama, gol mă voi duce în pământ. Dacă mă vor arunca în groapa cu lei, îl am înainte pe Daniil. Dacă mă vor fierăstrui, îl am înainte pe Sfântul Proroc Isaia. Dacă mă vor împroșca cu pietre ucigându-mă, îl am înainte pe Sfântul Arhideacon Ștefan. Și iată că în felul acesta, din aproape în aproape, îi aduce pe marii trăitori în Dumnezeu ca niște sfetnice, ca niște lumini înaintea lui, care îi luminează viața, îi luminează viitorul acela duhovnicesc. Deci îl vedem pe acest mare bărbat prin cuvintele sale mângâietoare îndreptând poporul și întorcându-l din păcatele grele în care zăcea. Prin blândețea lui, prin cuvântul lui care străpungea toată ființa omului, acelui care voia să-l asculte, nu făcea altceva decât să curățe acea murdărie a păcatului și a ereziei timpul aceluia. Dumnezeu a mijlocit ca acest bărbat să șadă pe scaunul patriarhal al Constantinopolului, povățuind prin cuvintele sale dumnezeiești poporul atunci contemporan lui și de atunci prin învățăturile lui și pe noi cei care alcătuim coada veacului. Sfântul Ioan Gură de Aur a primit acest superlativ Gură de Aur datorită cuvintelor lui care erau într-adevăr ca o comoară plină de aur în inima celor care îl ascultau și sorbeau cu patos cuvintele de îndreptare. Atât de frumos vorbea de Dumnezeu, atât de blând încât că îi întorcea și pe cei mai înverșunați păgâni și eretici totodată. Și iată că acest bătrân adorme într-un Domnul în vârstă de 63 de ani. Până în sfârșitul vieții lui a fost același om strălucit îndreptând cuvântul adevărului. Sfântul Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, născut și el din părinți, tată, idolatru, Grigorie și mama, nona creștină, a primit cuvântul cu îndreptării, cuvântul povățirii spre Dumnezeu încă din pruncie. Îi soarbe cu patos cuvintele de îndreptare de creștinism a mamei sale. Îl vedem cum parcurge în alta filozofie coleg avându-l pe Sfântul Vasile cel Mare, împrietenindu-se și urma lor lăsând în istorie una dintre cele mai puternice prietenii duhovnicești. Discutau zile și nopți despre Dumnezeu acești doi studenți în Atena. Se rugau împreună lui Dumnezeu, se osteneau trupește împreună pentru Dumnezeu, fapt pentru care Dumnezeu i-a înălțat în această demnitate, fiindcă atât cuvântul lor, cât și pildele vieții lor străbat în urechile noastre până în zilele noastre. Acest bărbat, puternic în cuvânt, în sfat, înțelept în a discuta despre Dumnezeu și a dus până la adânci bătrânețe aportul pe acest eșafod rostind cuvântul lui Dumnezeu. Împlinind vârsta de 80 de ani, a adormit în casa sa părintească din Nazian. Din părinții lui trăgându-se creștin, iată că Dumnezeu l-a ales pe tatăl său, ca fiind pomenit între sfinți. L-a ales după ce s-a botezat ca episcop al Aziansului, unde a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Mama sa, de asemenea, având o viață sfântă, iată că și ea este numărată între sfinți. Deci, iubiților credincioși, îndrituiesc cuvântul care l-am spus la început, cine vrea ca să se facă sfânt, să se mântuiască, deschisă este ușa, încă din zorii tinereții sale, iar cine vrea să se piardă, Dumnezeu nu-l ține de mână încorsetându-l, ținându-l ca într-o temniță. Deci uitați-vă la acești bărbați care au știut cum să-și rânduiască viața lor și ce discrepanță de situație este între acești de astăzi și cei de atunci. În ce fel își măsurau și își duceau pașii vieții lor aceia de atunci și în ce fel sunt cei de astăzi. Aceia aveau frică de Dumnezeu, iar aceștia de astăzi au frică că îmbătrânesc și nu mai pot să se înducească de păcatele trupești. Iar când se îmbolnăvesc, nu le este frică că mor, le este frică că nu mai pot să mai meargă prin cărările strâmbătăților. Femeilor nu le mai este frică că le vor prinde moartea în păcat, le este frică când apar zbârciturile pe obraz datorită faptului că nu mai sunt plăcute pentru cele trupești. Deci timpurile de atunci, iată că oricum sunt mult diferite de cele de astăzi. Deși lumea este mai multă, dar o vedem cum parcă este un cadavru viu. Îl vedem ca un trup care este lipsit de viață, în care miroase oribil datorită păcatelor în care trăiește și colcăie. Deci toate aceste lucruri săvârșite de acești mari bărbați ai lumii antichității le-au lăsat Dumnezeu revelate nouă ca niște lumini în întunericul vieții noastre, ca de la ei pornind noi să ne învățăm. Să ne învățăm cum să străbatem ispitele lumii aceștia care sunt atât de puternice și mai ales pentru tineret. Să străbatem ereziile care se întind ca iedera, ca spinii în holdă, omorând tot ce este sfânt. Să străbatem necazurile în care se scaldă lumea veacului acestuia. Deci, iubiților credincioși, cine are urechi de auzit, să auză și să se înțelepțească. Că aceia de atunci nu au fost alți oameni croiți în alt fel decât noi. Și cei care ați venit astăzi, cine v-a forțat să veniți? Sau cine i-ar fi oprit pe aceia care n-au venit să-i serveze pe acești sfinți? Sau cei care sunteți râvnitori către cele cerești, ați văzut că tot în voința frăților voastre rămâne să fii râvnitor sau să fii ca un cadavru pentru cele sfinte. Uitați-vă la cei care, chiar copiii dumneavoastră fiind, sau consoartele dumneavoastră fiind, cum sunt prinși ca într-un corset, ca într-o gheară de vulturi în plăcerile acestea lumești, până când și cuvântul care îl spui de îndreptare și cuvânt blând îi este supărător la urechi. Ce să mai zici de învățăturile acestor sfinți care și-au sfințit și viața și cuvântul prin viață frumoasă, sfântă către Dumnezeu. Deci pentru aceasta ne-a lăsat Dumnezeu pe acești sfinți între noi, ca din pildele vieții lor și din învățăturile lor, noi să învățăm cele duhovnicești. Nu uitați că Dumnezeu risipește oasele acelor neplăcuți lui Dumnezeu și trece în necinste, pe când acești cinstiți i-a păstrat Dumnezeu și cu cuvântul, dar i-a păstrat și sfintele maștele lor. Cu nevrednicie m-am cutremurat și vă spun că în mănăstirea din Sfântul Munte al Ivirului am văzut capul Sfântului Ioan Gură de Aur, pus, așezat de către acești sfinți părinți în cutiuțe bătută de aur, bătută cu pietre scumpe și cu aur. Tot acolo era capul Sfântului Vasile cel Mare și capul Sfântului Grigorie, cuvântător de Dumnezeu. Sfinte moaște cu sutele sunt în locurile acelea, sunt în toată lumea creștină, dar acestea toate pot să rămână ca niște odoare lăsate de Dumnezeu pentru creștinătate, pentru cei ce cred, iar pentru ceilalți rămân doar lucruri de comerț, de a se îmbogăți prin a le vinde sau a le cumpăra. Deci Dumnezeu ne-a lăsat aceste comori printre noi, dar ne-a lăsat și voința, dacă vrei, te împărtășești de ele și te îmbogățești în cele duhovnicești, dar dacă nu, le lepezi și devii un om ca o corabie fără cârmă. Călătorești o viață, dar nici într-un sens nu știi unde ți este terminalul vieții tale. Iubiților credincioși, aș vrea din toate cuvintele sfinților părinți să învățați câte ceva și mai ales în veacul acesta atât de murdar, atât de plin de curse diavolești, să ne păzim cum s-au păzit și aceia. Noi, aceștia de astăzi, nu suntem nedreptățiți că ne-a mijlocit Dumnezeu să trăim astăzi față de aceia de atunci, ci fiecare, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă aleargă după dreptate, ia darul, că mulți aleargă în locuri de privială, dar unul ia darul. Mulți compun, dar unul este slăvit. Așa și aici. Toți poate alergăm spre Dumnezeu, dar depinde cărarea pe care alergi. Nu uita fapta alergării tale să-ți fie scrisă în dogmatismul credinței. Să o faci nu cum o făceau iudeii cu mâinile pline de sânge și de răpirea văduvilor, sau cum poate să face și între creștinii de astăzi. Deci toate acestea le spunem, le mărturisim că sunt cuvinte de îndreptare, cuvinte ale celor sfinți de atunci, care noi astăzi îi serbăm și altora care îi serbăm în cursul unui an întreg. Iar noi, ca niște oameni care venim la Sfânta Biserică, să ne înțelepțim în cele duhovnicești, trebuie să le luăm ca de bun augur, trebuie să le luăm ca niște luminițe sau faruri luminoase, ca niște sori în cărările vieții noastre. Acesta, săvârșindu-le, veți avea pace în sufletele dumneavoastră, iar în sfârșitul vieții nu poate fi altceva decât mântuirea lui Iisus Hristos. Căreia să cuvine slava în vecii vecilor. Amin.